bana ma belle pe na tele mama ben na tuna Lionel po ayebisanga makambo ya Charlotte na bandise ko kanisa mama mosika na kolinga yenge memeni na kobanga monoko ekolenga mano bampo ebima eloko na kolingela yenge fasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa mosika na kolinga yenge memeni na kobanga monoko ekolenga mano bampo ebima eloko na kolingela yenge Fasa kota la demarche ya basantu maloba ya mungwa Mosika na kolinga yenge Memeni na kobanga monoko ekolenga maloba mpo ebima Eloko na kolingela yenge Fasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa Mia mia moto Nanga pama se kolingana Tumba omolinga inakangeli okanda luka moyeto silisa Moyelinga na butu Mwana bina nateo kei katanga Kata seleka Nana yoto kende Mama Vya vya moto Yanga fama seko lingana Tumba omoninga inakangeli okanda Luka mwaeto silisa Mwaya lingana butu Mwana bina nateo kei katanga Kata seleka Nana yoto kende Mama Kata seleka, nana yoto kende, mama Vya vya moto, yanga pama seko lingana Tumba omoninga inakangeni okanda Luka moyeto sinisa Moye lingana butu Molo vina ngateo keikatanga Kata seleka, nana yoto kende, mama